diine la añan dia merata ya dalu suru khal merata ya khal merata ya diine Sekarang tu baik. Muka cagar. Jauh dari sekarang juga. Sekarang ni mudah lah. Muka yang mana ni? Sudah lima hari akhirat. Sembang, mandang, cuan aku. Semua lelah sudah lima hari mama tidur berdua dak angkar. Dak agur. Dingin dan cakap tak agur tu. Berian bergerak. Mulai menyusun berdua. Allah. Ia jangan berdua ya kereta. Allah da na tane may ni len li ci nek na dafa am lu bayax al-aql khada da bayax mer mo yak xel dinu kanyana da bayax ay nit dinu kanyana man jara ci en dina yak na al-haya fi'lata yak atamahu amalu salih jowo ko yak ad-din al-hasad wala ayatu tamah salamun salih al-khayr nema faiza qara'ta al-qur'ana bimakani jangga al-qur'an banati wala faiza arabta qira'atuhu wala yani nam jangga al-qur'an mufassiruna ni dange xecco ñen nañu boy bëgg jang ñu bo jangé ba nopp ndax bo jangé ba nopp leg leg setan ruh la nga jang na nang ñu kamil ci yéré bis bu ne ma wacce lolou man nga ci yakale li nga jangam do mu ne bo jange be par nga awas billahi minash shaitani rajim fa stay muzril billahi yalla minash shaitani ni bo beug jangala rajim ni ka nga xamni marjum dañ go jam tuma dañ ko nagn rajim yepp ci alquran nagn ma lay firi ay satam inna wanaka man shaitani laysa sultanun be dole law di ñeel ko doole jum ni tek ala la fi ne ci ñinga xam amana gëm ni yalla ku gëm yalla setané manalu ko dara lay jani ni inna hu laysa lahu sultanun ala la fi na amana way tawakkalon te yi wotulu ala rabbin ci seen borom inna ma sultan wo doolem ala la fi na mang koy tek te ñinga xam ni wa tawlaw no dañu and ak mom diko top wala fi na mo ñinga xam ni fu ñom musul ko na way bokkale lañ bihi ak yalla yeesa badal na ñoo ñu bokkale ak yalla bu ñu wottere bu ñu remplacer ayatan ayat makana ayatin tamanan sax min ayatin aw min sha nas bi khair minha ñu ni fi xamul dara lim waxon barke demb genn ni ci yeesa badal na ayatan makana ayatin wallahu bi yalla ahlam khamena ma la nga xamni inna fil moy wacc mom lay wacce xalo ni inna ma an ko der yow nit yow yonam mu terin da ngay fort rek kazabun fort rek lay def bal ak serum lu gëna bari ci ñom la yalla mo na xamu kul waxal ni naselo waccena alquran jaarala ka ci ruhul quddus ni jibril alayhi salam ni rabb ko mu bayiko jibril ni nga bayiko ci yalla bil aq ci deug li fi te ngir na saxal la ci na gañu nga xamni amanu gëm ni mu saxal seen gëm wo wu dem mu jibal len wo busra moy ndekte mom alquran lil muslimina ñen ñi wëtal yalla yalla neena wala xad deug la bu wër na la mu xamna nu ni annam naka ñom yaquluna ñam ñi wax yo yenen ci deug na sa gaay ñi wax inma yalimu kulay qamal alquran deug deug ci la koy xamal basarul ngindig la wo wote mom qayyimun ab teug la nasaran yu bu nasaran ñi ni ben teug koy xamal alquran yalla ni lisanul ladina lang nga xamni lang lisan bobu luxale firi lisanul ladina luxam nga xamni lisanul ladina waxe mu nga xamni yul ibona yene ni jang ilay jëm te koko man mo na xamal alquran koko ahjamin amul fasaa lam ñu ajab la yar tawasa bi alquran lisanul lam ni la arabin bi arab الفرق بين العجم والعرب فساء مودي عرب بودي عرب تأمو فساء أحجم يمد عجم بودي عجم تأم فساء عرب لو ركلا أمنا كني جيني عجم كمي عرب أمنا كني جيني عرب كمي عجم وعسى لسان عربي so bayanin wa fasaatin nako ko adam de xamle inal lafin ni gaani nga xam la yoonena gemu baatillahi ta timani yalla la yahdin dulen dulal la bur yalla walum ñenaleen asabun dugal alimun budi metti inma yasri kayfart kay kasaba sen lafin moy ñi nga xam la yoonena gemu baatillahi ci alquran yalla gi wala ka ñu gay ñom kasibuna ay katch kat lañu nena man ko xane kafara yedina bila ci yalla min bahdi imanihi fa alayhim ñoo xamni dañoo weddi yalla gannaaw bañu gëme ci kanam lay dem fa alayhim wacc na ci ñoom khallabun sanje min lay bay ko ci yalla walum ñennaleen asabum dugal asimun bire ñi ni ñet mune a illa man dara ka xamne okura dañ ko forcé maton nañu juroom ñaar Hammar ibn Yasir Hammar ak Yasir bayam ak Umayyata Umayyata ndem ak ñi wax Salim ak Bilal ak Suhayb dañoo nekkon julit te neew doole baye nak jappaleen Umayyata dañ ko daan yew ci digënté ñaari gëleen jaxanal ko fa dem ba jam ko ci ben xet jam ko ci paymu yaasir jikaram ñu reeto ñom ñaar modi ndial ben ñu jikat de ci ñu jik reey ci l'islam xamar mom ñu japp ko amar mom la wolof nan mar ko tuddu mar turu xamar la ñu japp ko nako weddil bañu reey la mu defal len li ñu bëggoon te du dëgg ci moom ñu di pina yonante bi amar kat murtat na gaay japp nañ ko mu ne amar dara tan ci jaxaso na gëm yalla am da mu ta gën ñu ñew tak sofurit rangoon yi na bac yonante bi raxal ko fomp ko ñako xamoon na ni do gën ci li nga nekk waaw fofu lañu waxé na nak fek yeen dañ la nara ray nak ñi la bëgg ray ngir lool man nga leena wax li ñi bëgg te fekk du dëgg ci yow fek nga wax li lay mussel du dëgg ci yow mo gën ñu ray la te fekk du dëgg ci yow te fekk du dëgg ci yow dëgg da l'islam l'islam fa tabarakallah tout de suite l'islam la ko dak ci bobu lañu jindi ay salatu mo asat ak nangam borom barke bi wala buru bu julli te bo tapul ci mom man mala duggal ci doyu la te doyu la dam ni sen dirang laj sang te doyu la nga top ci mom te do top ci mom yalla def nak gay itam di def bu yili mandi di limu taxal bu yile ko nak ni jital ci anes ñoom mu jindi ko dama mo ne amu len jindi de ndax yili mandi di na bana yili mandi la ande kenn ah du ande kenn way nak ko yili mandi la ci jindi na bana de ñi nge do ni mu borom ni ci gannaaw lan la tek na ci mom yili mandi la ne la même temps bu jidi mom kenn ci da tax kenn war ko fa boole manam lol la wax mom mom la wax amul len julli ndax yili ma rek gulli na banat waxul dagu waaw mo rek gulli won dina nak lolou na la na lan ko la def ala yi baxam lu mo ci xat liñ ci bañ dal da liñ ci bañ dal ba dañ ci ibnu asif am mafi ili nan nek fe di biral ñi menen mbolo nek fe di biral jaka jox xum bu yefi jaxaso lol lañu bañ waye bu fekkenti ni ñi julliyat ci gannaaw iliman kon tar taxul ñu def ko ci iliman dulina ba dem yoonam ko iliman dulina ba dem yoonam koku dara ñew ndax yonentu bi sallallahu alaihi wasallam julli nañu ba nafi babakar ñew amul kuma andal julli yonentu bi nañu seet kuma andal julli te jakka je yonentu be ko jité won te dafa na ben iliman raqib day ma yonentu bi ba nga andi ni di jang ci dañu bay bu julu ba nak ñu and ñom jige kenn mu julli waaw kon balena da dañ ko dooy rek dañ ko dooy rek julli ne ba nak ñom li ci fekk wax mom ñi ngi soga julli yessal ak am doon wa bu fa dañu ñu gi dañu dal di rew nak lañu ñu na ak sama bolo ñu dal ci sama bolo man ma taxaw fi dew la ñu ci rek ma julli ñu taxaw nak ñu leen ñu ñu iliman ma ñu di wax ñu bo la ñu ci place iliman dina di wax ñu julli ci gabaaw bo la ñu julli ñu jakk jere ak ñu jaay la lo rek del mom lañ ci tonto ñu dem bok ñu dem bok ñu dem bok tane juma ji ñu tok def na ta bam ende won fi ko tamen baba ka doon julli and ak mbolo may yegu ma woni julli sax na waay may di ne julli ñu tok ñu sama gannaay yegu ma ne kenn nga tok ci sama gannaay ñu para na gaay ne li mu ñi def ci nañ ba paré ñu def ci ay ki ay ki yu bari ba gol gi ma du fat jang mo may len tan tan yu nekk ñu len yeen li ñu di wax du deug ñu gi nang li mu def deug lolu wax nan ko ba nak salatu muasat lolu wax nan ko ba pare man nga julli sa julli top ci mom sa topulo ci mom bu sa genn seug bu sa genn seug bu sujju bu sa genn sujju bu sujju ci nga sujju ci ngay jang say jang ni julli sa julli wa burul juma lolu wax nan ko ba nak nan dem na def na nga asle ko man nek ba yagal lisanul lazina yuridun illi ajamin ajamin wa ala arabin mubin innal lazina yuridun nak la yuminu nak gamuñu beeti lay ci alquran yalla la yadin buun dubal la wul yalla walum ñen leen asabun alim inma yakal kasiba lajina la yuminu nak beeti lay wu lay ko ñoo ngaay ñoom kasibuna ay katch katlam dafa na wessu won nañu fofu sax mana awane billahi min ba'di imani illa man kufira nek han dañ ko forcer wa khalbu khalam ba muy hamar ibn yasir aha suma yata dimbayam mudmayen na ju saxla bi iman ci gem yalla ko ko fekente ni gem na yalla waye day wax rek lu ko sawé wala tan lu fi ne ki nga xamni batisina dal ki nga xamni def na lolou ba ñi téré man moy ki nga xam sara abuduna bul kufri ci kéfer ga sadalan da bu ubbi xolam ci kéfer ga demal bopam ci kéfer ga fekken forcer ko ken nam ko ray waxon na mu faalim khadabun melay waluma asabun asim salika bobu le dal benam ci naka ñom istabo tan nañu alayat aduna dunya ga di kess ala alakhirati naka tegg ci ko alakhirah wa ana la naka yalla la yadi du jubal al khawma nit ñe kefiri nañu di yeful ila ta ñoy dayal ci ne moy nga xamni tabahat tayna la bur yalla allah khulu dum ci seen xol wa sami ak seen deg wa absirina wa absarina seen gis ila ka ñoy dayal ummon khafiluna way sagan lañ la jarama ci deug anam naka ñoom fila hum ñoom qasiran way perte lañ fila akhirati ci alakhirah inna rabbaka naka sabaron nak la qafurum ajjid sabta ajju sukral jaam na rayam ko takko yermandale li la ci ñal ñi nga xamni hajaru gaday nañ ñun daadi ma ganna ba nga xamni xuttilu bu xutti mo kon xutti mo bugale ci maleen ganna ba nga xamni dañ leena bugal ñeleen epp doole di leen noggutu bugal leen suma jaado ñu mugu mugu jaat wa sabaru ñu mun inna rabbaka niki sabaram la qafurum tisla jamum la rayyum wa taqwa yarmani la min baadiha ganna fitna jogi neena yawma taati bis bu fekul nak sen bepp bakkan baba daño bekkor fatlikou ko uskur fatlikou yawma taati kul nafs fi jadilu muqulu annasa ci bopam la yuhimha khayruha jambo mo yowmal qiyam wa tawba ni matal kul nafs bepp bakkan ma hamelat lam def woon ci ñom laif la mo na deful ton len dara wala rabbatiral na la bur yalla masalan misal qaryatan ab dekk lum ci nam ñay dekk ba kanat nek na dekk ba aminatan di mucc ci ñi lokki ñi nga xam dañuy duma nit fa alalam yobbu moy li ñu wax addu kalko mut mayna tan dekk mu sax la yahtaju ila al-intiqal soxna lu tuxu jëm tan iyati anyol dekk ba rusqa wursugam ba raqadan sugiyat min kulli makan fu ne wursugam ga fay joge fakka farat ñu weddi dañu ñu la ci xewali yalla bi tak ci bi nabi weddi yonent bi ñaan fadda alayhim ñaan ci seen kaw musiba deppo dugg len ba saxa masal len law bur yalla libasal juhul qaddayal khif qaddayal mar ko dayal rafle juroom ñaari at wal khawf ak ragal ma kan duma kan sa ba lañ net yesnauna diko def ci lu bon mo do ñu de lolu wala xat deug la ñaawu diko na len rasulun yannim ñin la xat ja tum rasulun ñina am fusu kum mu bok ci ñun fa kasse bo mu bok wedd ko ba xasam japp len al asabu khif ba wal khawf ak ragal ba asabu yoyu khif lu ci jullu khif bobu moy dubal ba dengu won te ñoom zalimona fakk ñuy ton yalla ne len fakkul lek len min na ci la nga xamni rasulatu wursu gam leen ko laa bur yalla halalan moy lu dagan tayyiban moy lu tey muskuru fatlu ko len min ma tallay xewul yalla dum ko ngi ngeen nek ngeen sabaron ndu jaam iyahu fa yalla yalla dal inma alama lim aramal ci yeen maytaka moy meddum alaykum fi yeen wadama wadama ak deret daratin yalla aramal nako kessanam modon daniya mota ñin di bu sadda do wax wa damma da nga nang wa damma wala xama fin fi ak yaq mbam ko aram wama ak la nga xamne o ñu la dañ ko rendi lu xeyri lay gën rendi ak ko turu yalla ana rendi ko turu xirim bu ci la nga xamne dañ ko rendi ko rendi ko turu yalla tan ko xamne ul karab lepp de nak khayra baqin tadu addu kalbu kuy addu kalbu ta l'islam neena tere nak meddem khayru baqin du addu kalbu wala hadin du ton kat day doon julit lepp medd soko dagan ci yow dina la ni ci bir yalla kafurun kufural janun la rayun ku taqo yer mandal ñu yarante ñu ndax medd ni dagan na la jox ko xajj ñu ni xajj du ko lekale bopam du wañi dara dagan na du ko lekale bopam waye boko dagge jox ko aram boko dagge jox ko aram wala taqulu bulen wax lima ñel la nga xamni kasi bu melal nako ak sunu ci kum seeni lamiñ kasi ba kenna li seeni lamiñ di wax ken la lola moy lan ñu ne asali halalun dagan na wa asali haramun aramna ma jaala la min bahiratin wala shaibatin wala wasilatin wala hamin li takkaroon ngir na ngeen forku kasi ba ken wa ala lay du ko askane ci yalla ina la ci nit ñi nga xam yottoroni ndo fort da ci be fon wa ala lay du askane ci yalla lay lu na du pexe mukk la bu ñeñalen dal makam mu xabar mu tad mu ñu asal khalilun yobul khalilun bu neew wala ñeñalen asadun dugal alimun bu metti wala la ci newar na fi nga xam ni hado nek ni ay yee wa haramna da nga nan wa haramna haramal man ala la ci nefi nga xam hado nek ni ñi yee ma qasasna lanu netti won halé ko ci yonent ñin xablu ci bu jekk wala la dina hado aramna kullu fi sufurin wa min al baqar wal khannam aramna allana alayhim shuhumuhuma aw al hawaya aw ma qalata bi asmi khaliq jasina bi dakhihim saru lana motam muni wa ala lazina hadu haramna ma qasasna lanu netti won ale ko ci ñin xablu ci la jekk waxon nan la ko ci saaru la nan an wama salam nam ko ñu mu len de walakin bi ni kanu nak ni yeslu mo nak ñu toom an fusum sen bok suma tap ina rabbaka ni ko feborom la qadir rahim ni la ci ne ñeel ga ñu xam amilo def nañu so dedet ina rabbaka ni ko feborom ni la ci na amilo so bi jalatin suma tabu yalla kat neena ñom ñoo toom seen bëpp bi iltikabil maasi bi iltikabil maasi ñoo ñu nga xamni dañuy def loolu yalla dana leen jéggal ndax li tam dañu leen jéggal dañ ko def ci réré motax mo ni rabbaka naka sa borom ni nga waxe won la rek la khabirun ku sulal janun la rayimun ku taqwa yermandel li li ci na ñaan ñi nga xam am lo dug ma so a bokkale so a ñaaw pet waye buñ koy def dañ ko def bi jahalatun tibrire bañ deme ba xam nak suma top bañ deme ba xam taabo ñu tuup ñu delu nak min baadi sharika gannaaw bañu reere ñu tuup nak li def lu baax wa aslo ñu yewenal seen jëf ñoo ngi kay ina rabbaka naka sa borom la khafurun ku tuul jaam la ay ñu ko takko yermale min baadi gannaaw bañu reere jinde ko nak def lu baax tuup ina ibrahima kana ummatan khanitan hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأمه اتبعه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ملو إبراهيم صفات جرم ينتم ملو مودي ملو إبراهيم موتر يالنك أن يتبع ملة إبراهيم amul kenn ko xamni fi bala top la balay dagan melay melni mom ngay am sifatu sifat yu tax yalla ni yonent bi topal millat ibrahim te yama ibrahim di yonent yonent bi di yonent yonent bi gën ko mune ko topal millat ibrahim nit man nga ko upp daraaje sax du te nga top ko mu jité la ci yalla mu jitté ci yalla ñu ni li tax ibrahima yi mushrikoon yi dañoo bokkoon dañoo gëmoon waxam yàlla nag woon leen ni islam ak la ibra ak diine ibrahima waahidum benn la moo tax juróom ñeenti melayaa ni may bëgg lim inna ibrahima nekk ibrahima kaana nekk na moom dong ummatan du xeet ibrahima wecc na xeet jamonoom kenn gëmu ko moom dong xeet la yëpp kenn gëmu ko kenn gëmu ko imaman xutwatan bi iliman yàlla dam ko iliman mu ni yàlla wan msuriye fi mu nu ko ah doy na qaala laa yannaalu adiya saalimin ummatan ngob benn ngob ibrahima kaana nekkoon na qaanitan doon jaamu yàlla lillaahi ñeel yàlla ñaara ngob ñetteel ba xamiifan jàng na jëm ci diine ji sax bàyyi fa yeneen diine yi ñett ngob day ñeenteel ba walam yokku nekkul woon moom ibrahima mineen musrikina bokk ca way bokkaale ñu juróomeel ba mooy saakiran ibrahima samtoon na lu am ñii ñeel xéewalu yàlla ñaata ngob juróom wala juróom benn ibrahima ijtabaahu tannoon na ko yàlla tànn na ko juróom benn ngob wa haddaahu jubal na ko ilaa siraatil mustaqimin juróom ñaara ngob wa aataynaahu jox na ko moom yàlla asanatan aw yiw fi dunia ci adduna wa innahu fi laaxirati juróom ñeenteel baa ngob fi laaxirati fi àllaaxira la ñu ne saalihina juróom ñeent yooyu yëpp meloy ibrahima la moo tax suma topp bi ibrahima melee nii nag aw xayanaa na yooyu ilee ko ci yonente ni na an dama ne ittabi toppal millati ibrahima diine ibrahima ndax ci am juróom ñeenti melo yii kat jar naa topp juróom ñeent ngob wama kaana nekkul moom ibrahima min al musrikina nekkuloon ca way bokkaale ñu walam yàpp min al musrikina waxoon nan ko dafoo bantu yàpp inama juwila lu ñu defee sëttu gaawu ba bu leen ko nappi ala la sina yéen ñi nga xam ne ixtalafu woote nañ fii ci seen yonente ba de moo di yëhoot na rabaka neke sa boroom la yena ko mun ne atte bay noonu seen diggante yowmal xiyaamati moo tax yàlla ni gaawu moom ba dinaas jala sant altina ja salaasa ja alarba ja alxames ja gaawu ba bu leen ko nappi way na rabaka niko sa borom li wax ko mu dana te baynahum yowma alqiyamati fima kaano lañ nekkoon yaxtalifuna doon woote ci mbirum diine udduhu wooteel ila sabili rabbika waareel yow borom xam-xam di wooteel ci sa diine boroom day metti nag bi ikmati ci alquran bi ikmati ci atte fiq wooteel ci alquran wa mawiyati a waareel udduma wooteel bil maw isati maana wool maw isati ak waareel asana ci ba di rafet ñi nga xam ne dañoo xam ñi nga xam ne dañoo xam waar leen ci li ñu xam ci nga leen di waar ila sabili rabbika ñi nga xam ne gëm nañu waaye xamuñu woo leen ci sa diine boroom bil ikmati ñooñu ñoo moom bil ikmati ñi nga xam ne ñoom ko gëm nañu waaye xamuñu na nga leen waare bil ikmati ci ay attee na nga leen di wax yu am njëriñ na nga leen di wax nañuy jaamoo yàlla bil ikmati boo dee waare boobu waare moo di waare ikma ñi nga xam ne xam nañu ba noppi ñooñu na nga leen waar waare bu rafet ñi nga xam ne xamuñu gëmuñu dañuy contar wa jaadilhum bi lati hi ahsanu ñett la ñi xamuñu wante gëm nañu bëgg nañoo jaamu yàlla ñi xam nañu gëm nañu waaye ñi ngi déglu waare bi waaye xamuñu lépp man nga cee wax loo xam ne xamuñu ko waaye xam nañu nag ñooñu ñoo moom wal maw isatil asamati ñi nga xam ne xamuñu demuñu dañuy contar wajaadil hum bilati hiya ahsan ñoo tax waare ñett yi bu ci dul benn bu ci dul benn amul njariñ bu ci dul benn amul njariñ udduhu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum bilati hiya ahsan ñoo ñetti group ahsan la gëna rafet kadduha ila llahi bi ayatihi wadduha ila hujjatihi nga waar leen nag di leen wax nag lu gën a rafet nag di lenqanteeg ñoom rek di lenqanteeg ñoom rek di lenqanteeg ñoom rek te bañ leen a dàq nag bañ leen a xasit ne leen xamu leen dara yooyu yëpp ko def waaw waaw bi la tiixee ahsan rek bi la tiixee ahsan rek bi la tiixee ahsan rek in rabbaka ni ci sa borom huwa moom ahlamu bu ko defee ci ngay mën a defee noonu ba ñu gëm nag nga di leen def ndànk ndànk rek aja xam la waaye bu ñëwee rek nga daal leen sawara te sawara ñëwagul bu ko defee maa la day taali la yàlla waxoon yonte yàlla Daouda ne ko danga may noonaleel sama nit ñi sama jaam ñi Daouda bàyyil sama jaam ñi ne may noonaleel mu ne ko na ma lay noonaleel sa jaam ñi mu ne yaa ngi laan neen da ngeen di lakk da ngeen dañ ci tàmb sawara xuriya xuriya ay saxa ca nekk xuri sawara ay gay ngay sawaraa ca nekk dañ leen di lakk dañ leen di def nii loolu day tax sama jaam ñi bañ ma Daouda ku la wax loolu lii nañoo xam ni seen waare metti na la bi man dal la réer na an sabili yi xuw moom yàlla aalamu aji xam la bil muhtadina wa in aaqabtum mbem not ngeen leen faaxidoo na ngeen leen not bu ngeen leen jekkoo bi misle maa oxitum comme bañ leen jekkoo lañ leen defoon nañ leen matee nañ leen defoon bii ci lañ leen defoon wala in sababtum ndem muñ ngeen bañ a fayu nag ah la xoo moom muñ bañ a fayu day xawrun moo gën li saabiri na ñeel way muñ ñi wasbir muñe yow yonn yow nag muñe la war wa maa sabru ko déet sa muñ ilaa billaahi nde rek dafay dëppam ndimalal yàlla wala taasan bul jàq xàlle yiñ ci yéefar yi bañ a gëm bi ñu bañ a gëm wala takk bu nekkit fi deex bul nekkit fi deexin ci tiis ñu naayam ko woon ci fexe yi ñuy fexe te dañ la ko xamal inna allaha ni ci buur yàlla ma allasina ànd naag gaa ñu wax ci inna allaha ni ci kattanuk yàlla ma allasina ànd naag ñu nga xam ittaqaw ragal nañu féefar ittaqaw ragal nañu mooy yàlla wallasina te ñi ragal mooy yàlla ñi ragal féefar kum mooy ñu nga xam ni muusina na way rafetal nañu seenu jaam سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى برنا أي برنا كلول من أن يمنتي ñi nga xam ni dañu bëgg a wàññi daraje yonente bi daal ñoom dañuy wax ni ruuxa lañu rañaane waaye lu wóor bu wóor lu sax yàlla tudde ko jaam jaam day bole ruu ak yaram waaye ruu kese kenn du ko tudde jaam kon nag waxul subhanallahi asre bi ruuxihi waxul subhanallahi asre bi xabibihi dafa ni subhanallahi asre bi abdihi ruu mooy ànd ak yaram soo ko tudd jaam kon nag yonen ci bigi bokkoon la roogaay yaram la yëpp a dem ci di gën a bari daal ci waxi jiit ñi subhanallahi tudd naa sell ko nga xam ne subhana moom foo ko fekk day laab te subhana mom ci yalla lay jëm yalla nak bëgg ko faral dox subhanallah alhamdulillah bëgg koy defal tasbih motax def nako masdar muy ci def na yu saddu muy mudari aha def na sabaha muy suru mahal filu madin def na filu amr muy saddu ci rabbika ñent fasal mu ci grammaire yépp def nako ndax bëgg koy bari tasbih subhanallahi asra ibna ka nga xamne selu ka nga xamne matu ka nga xamne asra ragnana ñu ñun ci jéttu wul jéttu ragnana tam dafa nan xara dañ ko ragnana asra ragnana nam mom yalla bi abdihi ci ajjamam bi abdihi ci ajjamam bi abdihi ci ajjamam bi abdihi ci ajjamam la tam ni di parandu alhamdulillah te ni man di ci kare fen ni di dund alhamdulillah la ñuy jël da alhamdulillah ni isma alhasan la mo tax bi abdihi tolok alhamdulillah diram nak ci ko nak diram nak ci ko nak ñu ci ko gën ñu ñu ci ko ñaan dem ñu ci ko ñaan dara na la ñu ci dem ci ngam ñu di addu yi diram ñu ci ko ñak rek la sallu alhamdulillah dira yalla ragnal me jamin bi dogo yaan ko gi sant mu yalla nak sant bu magga neena nak bi abdihi laylan munasab fi sarf ndox budi khayru layli wa fa'idatu fikrihi al-isalatu bi tanfiri ila taqlil tanfiru taqlil laylan len ci budi budi gep ne ko koy ranga mo da ci dara mel bi mun laylan guddi gep nekul di wara ñaan lepp ci guddi laylan lepp ci guddi waaw man da muy sara min gi nak di mini ibtidaaw tan la jëme minal masjid de bami dem joge wul ci bir jakka ja waye nek ummu hani la joge waye nek ummu hani bobu na la ci ulmi jakka ja motax mun dag minal masjid al haram bi ju ak ñu aram du jakal ñu aramal ku fa def lu bon fan la jëm ndax am dana ko wessu mos waya def koy wacc siyarna baytul lahmi siyarna jabalut turi sina ko hoot yanan te siyarna fa ngir dolli tuya ban ku siyara ji yalla nañu dolna waya nak jam du upp siara na yoyu beureb yeb te xamna ni mom ni day siara ji yalla waye beureb yoyu yeb fum ko rombu ci beureb yu yaakaru siara na fa soga jall siara na baytu maqad wacc na fa ni yow al barah ci jaaro ba mo am ni dafa bëgn bëggo jibril bëgn bëggo ci baram bu do ci am baram wa zawiyal brakh yonent yeb fat ko mu jitté len ci julli ila al masjid jëm ci jakka ji al harami mu bayt muqaddas la fi jakka ji nga xam barak na barkel na no hawla go la go wor ci meññata ko ndox wa lutax lolu lepp nak lim riyo ngey mun yalla no won yonam min ayatna sunu keman min ayatna sunu katam mom la ci djiblu inna wanku mom yalla huwa mom yalla inna huwa ci mom yalla huwa mom mi yalla sami moy aju deg je li ngeen di wax basiru gis na itam li ngeen di def lu way wax deg na lu way gis gis na waxtaan wi nag dafa gudd moo tax mu ñu ci fii dañuy tënk ni rek ba ndax waxtaan wi du fa xat waxtaan wi ci israaw bi. Nee na nag innahu huwa sami albasir lu muy intervenir waatay naa musal kitaaba waatay naa mu jox al mu jox Moussa yent yàlla Moussa alkitaaba tawret nee na jox nañ ko ko wa jaalnaahu mu def tawret uddan mu di gubli bani israila lu nekk ca tawret an laa yattaxisoo mu leen jàpp wakkii leen ku ngeen di jaamu ku ngeen di wakkii lu meen dóoni kurul man yàlla kooku ku man di doon dóor yàlla nee na suryata man amal na yaa suryata man amal na ey sëti ñi nga xam ne warale woon nan leen ca gaal ga ñu ànd ak nuwin yéen lay waxal ñi nga xam ni seeni maam duggoon nañ ca gaal ga moo tax léeg-léeg nit yàlla ne la duggoon naa ca gaal yoon ca yàlla nuwin ga fii lay sukkandiku ah bu la neexee nga wax ko yaa suryata man xamal na duggoon naa ca ey sëti ñi nga xam ni amal naa warale woon nan leen ma am nuwin ca gaal ga inna ko ni fi moom ngir bànni sa lay waxal nuhum de kaana nekk na abdan du jaam sakkooran fafoolan ba di santaafam daana bari loolu lu muy sant waxaddey naa wax yu nanu wax yu ilxaam yekkiwal waxaddey naa maanaa digal nanu yekkiwal nanu wax yu yekkiwal ilaa bànni israila ngir bànni israila filkitaa bi ci tawreet ne wallahi laam du jawaab la dañoo asaf ngiñ la wallahi la tuub sibbu na dangeen yàq moos bi arli fi suufu saam ci ay mooy yàlla suuf des koy yàq ci mooy yàlla des na yàqu mu réew ci mooy yàlla des na yàqu dëkk ci mooy yàlla des na yàq kër ci mooy yàlla la tuub sibbu na fil ardi suufu saam réewum saam maratay ni ñaari yoon da ngeen ko ko yàq wala taalu na da ngeen kawaliku jaw xullu woon alxuraan fu mu waxee kawaliku rek fu mu waxee xullu woon rek beew la ci jublu wa inna firawna la xaalin fi l ardi moo ko wóoral ci xasas da ngeen daw xullu woon ak daw kàbbiran gu mag waaye dem leen rek su saa jaam dem ñëw na wax du ulaahuma daalu kenn ca ñaari yoon yooyu nga xam ne da ngeen koy yàq bu ca benn ñëwee baas naa daanu yebal hibaadan ay jaam aleykum ci seen kaw aleykum nag soo ko fekk ku la ëpp doole la ku dal ci sa kaw moo tax man jaa bilaasan fi fali nafsi wa man asaa nag fa alayha bokkulag la amu tamlik lii dalay war lii dalay wàkk moo tax mu ni baas naa dana na yebal ibaadan ay jaam ibaadan man tënkuwul ci jullit rek ñu la ñuy tudde abdu des na tudde dara abdu des na tudde doomu aadama abdu te du jullit gëmul yàlla ndax yéefar yi amoon nañu ñu tudd ay abdu te booba yonent bi ñëwagul ni ñu amee woon ñu tudd mohammad te yonent bi juddoogul am na juróomi mohammad wala juróom benn yu mag yonent yàlla mohammad ba ñuy am yonent bi juddoogul ñëwagul moo tax mu ne ibaadan ay jaam yoo xam ne duñu ay julit waaye sangay jaam lañu mën yàlla tënkuwul boo nee ibaadan rek ñu gëm yàlla lañ ñii ñu duñu ñu gëm yàlla li ko wóoral ci yaasin yaa asratan xalal hibaadi ma yaatii min rasulin ila kaanu bi yastaxsiroon waaw moo tax alquran yi firi alquran ibaadan la naa ñenn nun yàlla uli baasin ñii boroomi ngannaay yu ñëw saddi bun yu tar nee na bu ngeen ñëwee ci premier yàq da wax du ulihuma muy baas naa aleykum daanu yabal xirtal seen ibaadan ñu soxor ñu ñàkk dem yàlla ulu baxsin sa diddin alaykum. Bu ñëwee fa jaasoo bu la laajee baat boo xam ne benn rek la ci alquran mooy fa jaasoo, beneen baat bu tudd fa jaasoo amul ci alquran, amul fii rek la am. Baat boo xam ne benn rek la ci alquran amul fii rek. Wàcca bu ñu fa jaaso ñun lañ ñitu, ñun lañ ñitu, ñun lañ ñitu nag dama xam mu roog jaasi mi ne kooka combañ la. Jaasi ñu ne mooy jaas ñu wal ñax ni lañ ñitu mooy rej waaw mooy jaasoos kii mooy jaasoos surité waaw mooy jaasoos saaxool jaasoos ñun lañ ñitu moom la wala ko wax lañ ñitu billaala diyaari ndigg kër yëf wasata diyaarikum wa kaana nekk na mu nekk di wasatan.